السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلكما كني مسألة يا سنن الصلاة. تكسما سنن الصلاة أقوال أفعال، سنن القولية نكم نسابة تكزسما. ثم بعد ذلك تكأنز السنن الفعلية، سنة زمتينو داني صالة. تكسما كذا لكن هتجزمليزا. Tukakomea kwenye mubasharatul musalli biyadaihi wa jabhatihi, kubashir ardhi, mwenye kusali ni vizuri, ni sunna kubashir ardhi, uso wake na mkono yake pindi anaposujudu. As-sujudu ala al-ardh afdal min as-sujud ala al-firash, wa hiya sunna min sunan as-sala, lakini si wajib, si wajib. يقول الإمام محمد رحمه الله: وقيامه إلى الركعة على صدر قد على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. نكسماما كوندا كوني ركعة بيلي أو كتوكا ركعة بيلي كوندا يتاتو أو كتوكا ركعة يتاتو كوندا ينّي، ile namna ya kusimama asimame ala suduri qadamaihi, kwa vidole vya miguu yake. Mu'tamidan biyadaihi ala fakhidhaihi, akiegemea mikono yake kwenye mapaja. Yani akisimama kutoka kwenye raka ya pili au kwenda ya tatu, aweke mikono kwenye mapaja, alafu ajitegemeze kwenye mapaja yake, alafu anyanyuke asimame raka ya pili. Hii ni sunna. Hii hutaja wanazuoni kwenye kutubul fiqh, hutaja wanazuoni masala haya kwenye kutubul fiqh. Huwa wanasema wakati wa kupomoka kwenda kusujudu alafu kuinuka, wanasema ni aks as-sujud, unafanya aks as-sujud, kinyume na wakati unaanguka kusujudu. Pindi unapoanguka kusujud, unashuka kwa mikono yako, unategemea mikono, kisha unashuka chini unasujud. Pindi ya kuinuka afanya kinyume, yani unategemea magoti yako, si mikono. Hakadha qalu, wa baadhum qalu, ukishuka kusujud unasujud kwa magoti kwanza, na ukiinuka unainuka kwa mikono ikiwa umetegemea mapaja yako. Ala kulli hal, hadhi aqwal, lakini الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم، نكوان با وكاتي وكوبوموكا كشوكا كوين لكوني سجود السنة من يكسالي نأتجمي ميكونو أشوكي كسجود كي وميكونو دو يغسي موانزو، ميكونو يغسي موانزو ألافون ديو مغوتي. إن دي السنة صحيحة وهي قوي kuliko kauli nyingine. Kwa hivyo mwenye kusali atafanya vipi? Atateremka kwa mwili wake kama afanye kuchuchumaa hivi. Akifika chini ndo atanguliza mikono kisha magoti. Kwa sababu akishuka kwa mikono kutoka akiwa amesimama juu atashuka kama ngamia. Itabidi ashuke kwa nguvu, kwa sababu ametoka na force kutoka juu. Lakini inavyotakikana wanazoni wasema ainame, ashuke kama achuchumae, kisha ndo atangulize mikono kisha magoti. Akifanya hivyo utakuta ni usahali kuliko kuangusha mikono kutoka kwa umesimama, umenyosha mikono alafu ushuke chini. Hivyo utashuka kama burukul ba'ir, ndio ile katazo. Utashuka kama ngamia anavyoshuka, anajiachilia kwa nguvu kwenye ardhi. Na hiyo ndio ile katazo. Na wakati wa kusimama kutoka kwenye sujudi ya pili wenda raka ya pili, as-sunna ni utegemee mikono pia. Magoti ndio yainuke mwanzo alafu mikono mwisho ndo usimame. Hii ndo sunna sahiha iliyothubutu kwa hadithi sahiha, haina ishkali. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أسمى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة يعتمد على يديه يعتمد أو في لفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه في الصلاة نموانا متومي صلى الله عليه وسلم pinda anapoinuka kwenda raka nyingine anategemea mikono yake. Kwa hivyo hakuna kushika mapaja wala magoti. Wakati unasimama unatoka kwenye kukaa unaenda raka ya pili unategemea hiyo hiyo mikono yako mpaka unasimama juu. Hadhihi hiya sunna. Lidhalik kwa mtu mzima itakuwa ni ngumu hii. Mwambie mtu mzima aeke mikono mapajani alafu ajiinue ategemee ainuke raka ya pili. Hataweza aslan. Hataweza aslan. Lakini ukiinuka kwa mikono iko iko chini ukaitumia mikono yako ukajitegemeza ukajiinua, hii ni rahisi kwa barobaro ni rahisi kwa mzee. Kwa hivyo hii kusema hivi la shaka fihi nadhar na si sawa. Wasahih ni mtu anategemea mikono si mapaja wakati wa kuinuka kutoka raka kwanza kwenda ya pili au ya pili kuelekea raka ya tatu. Sunna ni utegemee kwa mikono kwenye ardhi alafu utumie mikono yako kujiinua kwenda raka nyingine. Hiyo ndio sunna. Ama kutegemea mapaja hadha dhaif. Hadha dhaif. Naam. Qala wal iftirash fil julus baina sajdatayn wa fit tashahhud al awwal. Na kukaa kikao cha iftirash baina sajda mbili, kile kikao kidogo baina sajda mbili. Umemaliza sajda ya kwanza hujaenda ya pili ukiwa umekaa wasema rabbi ighfir liha. Ikiwa umekaa hujaenda raka ya pili ni sunna hujaenda sajda ya pili ni sunna ukae kikao cha iftirash. Si lazima lakini ni sunna. Kikao cha iftirash kipi maarufu? Ni kuukalia mguu wa kushoto alafu usimamishe mguu wa kuvuli. Usimamishe mguu wa kuvuli. Hiyo ndio iftirash. Hiyo unakaa baina sajida mbili kile kikao kidogo wa fit tashahhud al-awwal na ni sunna vile vile mkao huo huo wa iftirash ukae kwenye tashahhud al-awwal. Kwa hivyo tashahhud al-awwal na julus baina sajdatayn as-sunna ni uketi iftirash. Iftirash ni vipi? Ni mtu autandike mguu wake kushoto au kalie na mguu wa kuvuli au simamishi ile nyayo nyayo yake ya kushoto aikalie na ile nyayo yake ya mguu wa kuvuli au simamisha. Hii ndio sunna inaitwa iftirash. Kwenye tashahudi ya kwanza na kukua baina sijdatain. Wa tawarruku fi thani. Ama tashahudi ya mwisho ambao kwamba baada yake watoa salamu hapo sunna ni kukaa tawarruk. Hata kama sala ni ya raka mbili kama alfajiri. Hata kama sala ya raka mbili kama alfajiri kulingana na kauli hii. Kulingana na kauli hii. Manake amesema wa thani, tashahudi ya pili. Tashahudi ya pili kwenye raka yoyote. Ndio maana yake. Asema wa tawarruk fi thani. Uketi tawarruk kwenye tashahudi ya pili. Tashahudi ya mwisho ambao kwamba baada yake utatoa salam, sunna ni ukai tawarruk. Tawarruk ni vipi? Tawarruk ni kuweka makalio yako chini yote, alafu miguu yako yote itolewe bavu wa kulia huko. Mguu wa kushoto utakuwa chini, mguu wa kuvuli utakuwa juu umesimama. Hii ni tawarruk. Kwa hivyo miguu yako yote utaitoa ubavuni upande wa kulia kwa ubavu. Lakini tu ule wa kuvuli utausimamisha, wa kushoto utakuwa chini ya paja. Hiyo huitwa tawarruk. Na makalio yako mawili yote yatakuwa kwenye ardhi. Hiyo inaitwa tawarruk. Hiyo ni sunna kukaa tashahudi ya mwisho. Lakini as-sahihu min aqwali al-ulama ni kwamba at-tawarruk ni sunna kwenye sala ya raka tatu na nne. Ama salatu al-fajr as-sahih min aqwali al-ulama as-sunna fi salati al-fajr ni al-iftirash. Vile unavokaa kwenye tashahud al-awwal hivyo ndio ukae kwenye salatu al-fajr ala ar-rajih min aqwali al-ulama. Ala ar-rajih min aqwali al-ulama. Kwa hivyo at-tawarruk ni sunna kwenye salatu al-maghrib, salatu al-isha, salatu al-dhuhr, salatu al-asr. Amma salatu al-fajr as-sunna ni al-iftirash, siyo tawarruk. Ala sahih min aqwali al-ulama. Wa wad'u yadayhi ala fakhidayhi mabsutatayn madhmumatayn الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين na kuweka mikono yako miwili juu ya mapaja yako ikiwa umeyanyosha madhmumatai al-asabi umevikusanya vidole vako umevinyorosha qibla juu ya paja mustaqbilan biha al-qibla uvinyorosha qibla vile vidole baina sajdatain ule mkao wa baina sajdatain umesujudu sajda ya kwanza alafu ukakaa kidogo iko kikao mikono yako yatakayoyalalishe kwenye mapaja na unyoroshe vidole qibla hiyo ni sunna min sunani sala wa fi at-tashahhudain na pindi unakaa tashahhud mbili tashahhud ya kwanza au tashahhud ya mwisho sunna mikono yako ni uinyoshe juu ya mapaja na vidole vinyoroshe qibla uvikusanye uvielekeze qibla hiyo ndio sunna isipokuwa asema kidole cha shahada kina namna yake kitafanywa vipi asema wa qabdhul khinsari wal binsari min al yumna na ukunje kidole cha khinsar ni kile kidogo cha mwisho na binsar ni kile kinachofuatia hivi vidole viwili vya mwisho uvikunje uvikunje alafu vitabakia vitatu kile cha katikati na hizi ziwili cha shahada na cha gumba hizi vitatu vilivyobakia wa tahliqu ibhamihima ma'a alwusta utafanya dori utachukua kidole cha gumba utashikilia kidole cha katikati hivi viwili vidogo umevikunja vitabakia vitatu vidole kile cha gumba utakikusanya na kile cha katikati utatengeza dori utatengeza dori ukisha kutengeza dori hizo vidole vitakuwa vinne vimekunjwa sasa kibakia kimoja tu ndio kimekunjuliwa nacho ni cha shahada hiyo ndio sunna wal ishara bisababatiha alafu kile kilichobakia ambacho ni cha shahada ushirie nacho ukinyoshe ushirie nacho wazi hapo na sunna ni ushirie kutoka mwanzo wa tahiyatu mpaka mwisho kutoa salamu hiyo ndio sunna ushirie kutoka tashahud at-tahiyatu mpaka umalize dua kiwe kimeshiria na baadhi ya ulama wanaona unainua wakati wa shahada unaposema ashhadu an la ilaha illallah ndo unainua kidole ni sawa mtu akifanya hivyo ni sawa lakini si bora ni sawa na sala yake sahih lakini sio bora bora ni akinyoshe kutoka mwanzo wa tashahud mpaka mwisho wa dua ina inavyotakana na mara nyingine mara moja moja akikitingisa ni vizuri sio kila siku at-tahrik kutingisa kidole kwenye tashahud sio sunna ya kila siku ni sunna ya kufanywa na kuachwa ala sahih min aqwal ahli alilm lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa'ala qalilan alifanya kidogo sunna hii thumma tarak wakati wake mwingi alikuwa kishiria tu hakitingisi kidole kwa hivyo as-sunna wal afdal al-asl ni ashiria peke yake lakini mara moja moja akitingisa kidole la maana hakuna ubaya kwa sababu kuzikusanya hadithi zote mbili kutumia hadithi zote lakini hadithi nyingi sana ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam alishiria peke yake wala hakutingisa kidole bal baadhi ya ulama wanaona ni shadh kutingisa kidole ni shudhudh haikuthubutu lakini as-sahih imethubutu min hadithi Malik ibn al-Huwairith na maalum Malik ibn al-Huwairith alikwenda wafdi yake kwa mtume mwisho mwaka wa 7 takriban au wa 7 na akienda kwa mtume ni mwisho wa umri wake hapo wa maadhalik alimuona mtume yuharrik al-isba anatingisa kidole lakini asifanye sana mara nyingi asitingisi hii ndio inavyotakana wadha aula al-aqwal na hiyo ndio kauli bora zaidi wal-iltifatu yaminan wa shimalan fi taslimihi na kugeuka kulia na kushoto pindi unapotoa salamu sio wajib sio wajib idhalika mtu anaweza kutoa salamu sizunguke na sala yake sahih lakini ni sunna katika sunanu sala kugeuka kuliani na kushotoni pindi unapomaliza sala unatoa salamu wa tafdhilu shimali ala alyamini fil iltifat na utangulize kuvuli kuliko kushoto pindi unapotoa salamu umemaliza sala watoa salamu kwanza uanze na kuvuli kisha kushoto tayib lao mwenye kusali kwanza alianza na kushoto assalamu alaykum akatoa salamu ya kushotoni kisha akatoa ya kuvuli baadaye صلاة yake صحيح hakuna shida صلاة yake صحيح lakini si vizuri si vizuri kwa sababu ameacha sunna aliyodumu nayo mtume صلى الله عليه وسلم ameacha sunna aliyodumu nayo mtume صلى الله عليه وسلم kwa hivyo صلاة itakuwa sahih lakini khilaful aula sio bora sio bora kufanya hivyo lakini lau atafanya akaanza na kushoto salamu ya kushoto صلاة yake sahihi wala ishkal sasa hizo ndio nini sunan as-sala al-fi'liyya zimemalizika zote tumemaliza sunan as-sala al-fi'liyya tukachukua sunna za sala za maneno shazisaja na sasa tushamaliza sunna za sala za vitendo sasa ingia masala nyingine ni masala ya sujudu sahu sujudu sahu sujudu sahu ni sijida mbili bila ya tashahud baada yake sijida mbili bila ya kusoma tashahud baada yake zinausujudiwa kwa mtu aliyesahau ndani ya sala yake imma kwa kuongeza kitu au kwa kupunguza kitu au kwa kushuku kwa kushuku hufai kumaliza sala yako ukiwa na shaka lazima usujudu usitoke kwenye sala ikiwa waishuku sala yako haijakamilika sujudu kabla ya kutoka hivi ndivyo mtume alivyoamrisha na hizi sujudu mbili zaitwa sajdatu sahwi sijida ambazo kwamba sababu yake ni kusahau sio kwamba hizi sijida jina lake zaitwa sajdatu sahwi a hii ni mimbabe idhafati sabab ila musabab hizi sijida sio kwamba ndio jina lake zaitwa sahu la sahu ni sababu yake jina lake zaitwa sijida lakini mbona zimeongeza sahu sahu ni sabab sio isim sio isim jina lake ni sajida lakini imetegemezwa kwa sahu kwa sababu sahu huwa sababu huu hii inaitwa kilugha idhafatu sabab ila musabbabi قال احمد امنكم منن امام احمد مزوري sana ametaja khulasa yote ya siddatu sahu kwamba zimekuja hadithi tano kwa hivyo mtume alisahau mara tano katika swala yake yote alihifadhiwa sahau mara tano mtume alayhi salam katika swala zake zote masahaba walihifadhi sahau mara tano hadithi tano asema ahmad rahimallah yuhfadhu fihi imehifadhiwa kwenye hiyo sahau ani nabii sallallahu alaihi wasallam kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye swala yake khamsatu ashiya vitu vitano alivyosahau vitu vitano na katika hizi hali tano za sahau mara nyingine alisujudu ndani ya sala kabla ya kutoa salamu na mara kadhaa akasujudu baada ya kutoa salamu tutakuja kuona asema ya kwanza sahau ya mtume aliyosahau ya kwanza ni nini sallama min athnataini siku hiyo moja aliswali salatu dhuhur akatoa salamu baada ya raka mbili tu swala ni ya dhuhuri ni raka nne lakini kwa kusahau alisalisha mbili kisha baada ya tashahudi ya kwanza akatoa salamu kabisa kisha akakaa kwenye kipia akawa anawatazama watu kwa hasira maswahaba wakashtuka kila mmoja akaogopa kusema naye amuona mtume yani mtaghayyar na amekusiri asiseme kitu wote masahaba wakaogopa kumuongelesha huenda mtume ameudhiwa na mtume amefanya hivyo kwa sababu ahisi moyo wake haukutulia kana kwamba kuna kitu kimpungua lakini hajui nini sahaba mmoja alikuwa shujaa aitwa Dhuliyadain Dhuliyadain huyo sahaba akatazama kulia na kushoto akasema hapana watu wale wenye haraka washatoka akamfuata mtume akamwambia ya rasulullah aqusirati salatu am nasita je sala imepunguzwa idadi ya raka zake umeshuka wahi ukakwambia sasa sala tuswali raka mbili badala ya nne am nasita ama wewe ndio umesahau mtume sallallahu alayhi wasallam akamtazama Dhuliyadain akamwambia lam ansa walam tuksar sikusahau mimi na wala swala ya dhuhuri haijapunguzwa idadi yake ni vile vile nne watu wakashangaa sasa mtume alipoona nyuso za masahaba wote wameshangaa fanadhara yaminan wa shimalan akaangalia safu upande wa kulia akaangalia safu upande wa kushoto akawaona watu wote kana kwamba hawajaridhika na ile kauli yake ndo akauliza akama yakulu dhuliyadain. Hivyo anavyosema dhuliyadain ndivyo kweli mnavyosema nyote? Masahaba akamwambia naam ya Rasulullah. Hivyo ndio ilivyotokea. Sadaqa dhuliyadain, dhuliyadain amesema kweli. Alipopata yaqeen kwamba aliswali mbili, fasalla rak'atayn, akasali rak'a mbili zilizobakia. Kwa hivyo hapa alikuwa amesahau, amepunguza, sio? Hii ni sahau ya upungufu, amepunguza rak'a mbili. Akaswali kwanza li rak'a mbili zilizobakia, kisha baada dhalik thumma kabbara, kisha wasallam. Baada kuzitimiza li rak'a mbili zilizobakia, akaketi tashahud, akatoa salamu. Katoa salamu. Baada ya shatoa salamu, thumma kabbara, akasema takbir Allahu akbar, thumma sajada, akasujudu sajda kwanza, thumma kabbara farafa, kisha akasema Allahu akbar, akainuka, thumma kabbara wasajada, kisha akasujudu sajda pili, thumma kabbara warafa, kisha akasimama baada sajda pili, kisha thumma sallama. Kwenye lafzi nyingine asema thumma sallama, kisha akatoa salamu tena mara ya pili. Kwa hivyo tumeona hapa pindi aliposahau akapunguza idadi ya rakaa, alisujudu sajdatu sahu baada ya salamu. Baada ya salamu. Hilo tukio la kwanza la kusahau, na amepokea hiyo hadithi ya Abu Huraira kama fi sahihain, imekuja kwenye Bukhari na Muslim min hadithi ya Abu Huraira, na maarufu hii hadithi inaitwa hadithu dhuliyadain. Ya pili, hali ya pili ya sahau yake, yasema wasallama min thalathin fasajad. Siku nyingine aliswali raka tatu tu kisha akasujudu sajdatu sahu, na ilikuwa ni salat al-asr. Ilikuwa ni salat al-asr. Imekuja fi sahihi Muslim min hadithi Imran ibn Husayn. Hadithi Imran ibn Husayn asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, salla al-asr, aliswali al-asiri, fasallama fi thalath, akatoa salamu baada ya raka ya tatu. Alasiri raka nne, lakini alipomaliza raka ya tatu aliketi tashahud, akatoa salamu. Thumma dakhala manzilahu, kisha akatoka kaingia kwake. Watu wakashangaa, leo mvipi mambo? Kuna bwana mmoja, faqama lahu rajulun yuqalu lahu al-khirbaq. Huyu bwana sahaba aitwa al-khirbaq, akaenda paka kwake, akamtoa, akamgongea mlango. Kamgongea mlango sasa tatumaliza ishaka, sio? Faqala, akamwambia ya Rasul Allah, fadhakara lahu sani'a, akamtajia ulivyofanya. Wewe umeswali raka tatu leo alasiri, watu wote uchakukwambia ndio nani anakuja kukufuata kukueleza. Wa kharaja, akatoka nyumbani kwake ghadban, kwa hasira, ya jurru ridaahu, anavuruta nguo yake ya juu, anaivuruta kaivalia nje yani. Hatta intaha ila an-nas, mpaka alipofika kwa watu. Faqala, akawaambia wale watu walioswali msikitini, asadaqa hadha, huyu bwana amesema kweli, ni atakuhakikisha ni kweli mimi nimeswali raka tatu? Qalu, masahaba akamwambia naam, kweli. Fasalla raka, akaswali ile raka nne alikuwa miwacha, akarudi akaiswali ile raka moja aliyoiacha. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Thumma sajada sajdataini, kisha akasujudu baada ya salamu sijda mbili. Thumma sallama, kisha akatoa salamu mara nyingine. Kwa hii ni hadithi ya pili ya upungufu bado. Ya kwanza amepunguza raka mbili, ya pili amepunguza raka moja. Zote mkwenye upungufu, na zote ni sujudu baada ya salamu, sio kabla. Hali ya tatu, asema wa fi ziyada. Sasa kwenye ziyada, kuna siku aliswali mtume akazidisha raka. Kuna siku aliswali akazidisha raka. Nao ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Asema ibn Mas'ud salla anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla adh-dhuhra khamsan. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alituswalisha dhuhuri akaswali raka tano. Kwa hivyo hii sasa ameongeza kupunguza. Tukio la tatu ile ameongeza akafanya raka ya tano. Falamma sallama, alipotoa salamu baada ya raka ya tano, qila lahu, akaambiwa azida salatu, kwani swala ishaongezwa? Ishaongezwa raka nyingine? Qala wa madha, tume akasema kwani kumetokea nini? Hebu nielezeni. Qalu, wakamwambia sallaita khamsan, umeswali raka tano wewe. Basi hadithi yasema fasajada sajdataini, hapo hapo akapomoka akasujudu sajdatu sahu kisha akatoa salamu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo hii ni hali ya tatu, sajdatu sahu ni baada ya salamu. Kwa hivyo ina maana kwenye upungufu alitoa baada ya salamu, na kwenye ziada alisujudu baada ya salamu. Hii hadithi ya tatu yote baada ya salamu, zote baada ya salamu. Tuende hadithi nyingine. Qala wa nuqsan, na pindi alipopunguza naqs, alipopunguza raka au rukun au chochote. Hii imetushika kama hadithi ya Imran, eh? Nuqsan ni kama hadithi ya Imran, alipunguza raka na akaswali raka tatu, akaswali raka tatu, asema fasallama fi thalath, salla al-asra fasallama fi thalath, upungufu dalili yake tushataja hiyo ya mwisho ambayo ni ya tano. Waqama min al-thintain falam yatashahhad, na alisimama baada raka ya pili, hakuketi tashahudi ya kwanza. Kuna kipindi aliswali badili raka ya pili akai tashahudi ya kwanza, hakukaa, akainuka moja kwa moja kwenda raka ya tatu, akaiwata tashahudi ya kwanza. Hilo tukio la tano limetokea, amesimulia hiyo hadithi Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu, hadithi Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu fi Muslim. Asema Abdullah ibn Buhaina anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qama min athnatain min adh-dhuhri, alikuwa anasali salatu dhuhur raka ya pili badala yake ya tashahudi ya kwanza, hakukaa akasimama ya tatu. Walam yajlis, na hakukaa tashahudi ya kwanza bainaha, eh, lam yajlis bainahuma, hakukaa tashahudi ya kwanza baina zile raka baada ya raka ya pili. Falamma qada salatahu, yani alipokumbushwa hakurudia ile sujud, ile jalsa ya tashahudi hakuirudia, aliendelea tu na sala yake hakuirudia. Falamma qada salatahu, alipomaliza sala yake, sajada sajdataini, alisujudu sajda mbili kabla ya salamu yani, thumma sallama baada dhalik, baada ya sujudu sahu ndio akatoa salamu akamiliza sala. Kwa hivyo ukichunguza hizi hadithi utakuta matukio manne alisujudu baada ya salamu, isipokuwa tukio moja peke yake ndio alisujudu kabla ya salamu, na tukio lingine aliyosujudu kabla ya salamu ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Hiyo nyongeza, hiyo nyongeza ni hadithi ya, hakuitaja muallif lakini ni nyongeza, ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, asema fi sahihain tum sallam, asema man salla fashakka fi salatihi au man salla falam yadri kam salla falyabni ala mastayqana, falyabni ala mastayqana thumma liyutimma salatahu thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim, au kama qala, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, lakini hadithi maana yake ni hivyo. Qala man salla fashakka fi salati falam yadri kam salla, yule ambaye kama yuko kwenye kuswali yuswali alafu akashuku. Watu wengine huwa ni hivyo, wakiswali mara hushuku, hii raka ya pili ama ni ya tatu, hii ni ya kwanza ama ni ya pili. Sasa ukiswali ukapata shaka hiyo, Mtume akwambia alayhi salatu wasalam falyabni ala mastayqana, ajengee yaqin, yani achukue idadi ndogo, kama ameshuku baina moja au mbili achukue ni moja, hiyo ndio yaqin. Ameswali moja yaqini, ya pili ndio ashuku. Ikiwa shaka yake ni baina ya raka mbili au ni tatu, achukue mbili. Alafu baada hapo kushakuchukua yaqin, waliukamil salatahu, akamilisha sala yake, thumma liyasjud sajdatain qabla an yusallim, kisha asujudu sajda mbili kabla hajatoa salam. Kwa hivyo utakuta ni hali mbili tu aliyosujudu kabla ya salam, alafu hali zilizobakia zote za sahau alisujudu baada ya salamu. Na hivi ndivyo ulama wanasema katika kurajihisha hizi hadithi za sujudu sahu. Wengine nasema akipunguza sujudu kabla, akiongeza baada, kadha, kalam kathir. Lakin alladhi yadhhar min hadha wa tahqiq min hadha wallahu a'lam bis-sawab, ni kwamba الأصل أن سجود السهو كله بعد السلام هنا أصل سجدة السهو الزوت واني بعد السلام هنا أصل كسبح حال زمتومي نينجي لسجود بعد السلام إلا حالتان إسبقوا حال بليتو إذا حال بليل إنه إمام وتسجود قبل أو من يكسال تسجود قبل كتوى السلام حال يكوانزا كسهو تشهد الأول أتسجود قبل السلام حال يبيلي أكشوكو حجوي أمسوالينغاب atajengea yaqini amalize sala yake kisha atasujudu kabla ya salamu zinakazobakia hali zote sahau zako zote sunna ni kusujudu baada ya salamu sio kabla li hadithi thauban radiyallahu an inda bi daud bi isnad sahih hadithi thauban radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala likulli sahwin sajdatani ba'da as-salam likulli sahwin sajdatani ba'da as-salam kila sahau ndani ya sala ina sajda mbili baada ya salamu hii ndio asli isipokuwa katika hali hizo mbili tashahudul awwal na shaka hapo ndipo anaposujudu qabla salam wa hadha huwa al-aqwa wallahu a'lam qala al-khattabi asema al-khattabi rahimahullah al-mu'tamadu alayhi 'inda ahli al-'ilm hadhihi al-ahadith al-khamsa zinauzingatiwa kwa ulama kuhusu sujudu sahu ni hizi hadithi tano tulozitaja yani hadithi mbili ibn mas'ud hadithi ibn mas'ud na abi sa'id ya abi sa'id haikutajwa kwenye kitabu ndio hiyo niliowatajia mimi sasa hivi man shakka fi salati hiyo ndio abu sa'id wa abu huraira na ibn buhaina kwa hivyo al-khattabi hakuitaja hadithi ya imran ndio hakuitaja hadithi ya nani imran hakuitaja maana yake ametaja 4 1 2 3 4 na ya tano ni hadithi ya Imran ibn Husayn wazi طيب hizo ndizo hadithi za kuhusu sahau hizo ndizo hadithi tano za kuhusu sujudu sahu hali tatu hali nne alisujudu baada ya salamu na hali mbili alisujudu kabla salamu hali nne alisujudu baada ya salamu na hali mbili السجود قبل السلام هذا اللي هو سدة سهو زمتومي كسهو حديث أبي سعيد سيئي له سهو لكن أمي أمريشة من يكو سهو سهو زمتومي زي القوة تانو يسيطة أن حديث أبي سعيد سيئي له سهو لكن أسمى ألي سؤالي أكشوكو هذا اللي هو سيطة كيو لكي أمتومي إن معنى سهو هي هي كمبتا أمتومي كمبا مشوكو ركنغابي أمي سؤال هي هي كمبتا يزي لمبتا نهيزو سهو تانو تلوزتاجة وسجود السهو أسمنا سجدة السهو سجدة السهو يشرع للزيادة والنقص والشك مambo matatu haya mambo matatu ndio ya msingi ya kusababisha سجدة السهو yako mengine lakini ya msingi ni haya matatu ndio yanayosababisha sahu ya kwanza nini aziada ukizidisha chochote kwenye swala ukizidisha nguzo ukizidisha wajib ukizidisha rakaa zote eh zatakano sahu sababu ya pili wa naqs ukipunguza chochote kwenye swala ukapunguza wajib katika wajibatu sala ukapunguza rukun katika arkanu sala wazi hiyo ni sababu ya wewe usujudu nini sahu na sababu ya tatu ni ashak ukishuku je nimesoma fatiha sikusoma isome isome alafu sujudu sahu je nimeleta takbira sikuleta ilete alafu sujudu sahu je hii raka ya pili au ni ya tatu chukua ni ya pili alafu kamilisha alafu sujudu sahu wa hakadha hii ndo manhaji ya kuamiliana na sala kwa mwenye kuswali fi fardhin ni sawa sawa sahau hiyo imetokea kwenye sala ya faradhi wa naflin au sahau hiyo ni kwenye sala ya sunna itakapokutokea kwenye sala za sunna sala za faradhi hukumu ni hiyo hiyo ya sujudu as-sahu ya sujudu السهو إلا أن يكثر إسيبوكوا هي شكا yake ikawa hi shak ikawa ni nyingi kwake mtu pengine ana waswasi sasa shaka yake ni nyingi fayaswiru ka waswasi itakuwa sasa ni kama mgonjwa wa waswasi ukimwona mtu saa zote kwamba mimi kila nikiswali nasahau huyo ni mgonjwa haiwezekani kusahau kila siku kila mara wewe sahau wewe ni mgonjwa katafute matibabu mtu kwa pengine kwa mwaka za sahau mara moja mbili yaeleweka kila kiswali ushuku kisahau huni mgonjwa احتاج الى الى الى الى دواء هو ni mgonjwa wa swasi na pengine hajijui lidhalik sahau zikikithiri hii ni ishara kuonesha mtu anaugua waswasi sahau zikikithiri hii ni ishara kuonesha yasiru kalwaswas kawaswasi itakuwa ni waswasi fayatrahu ule waswasi dawa yake ni kuutupa kutousikiza ukisha kujiona wewe ni mwingi wa sahau wewe manhaji yako ya kuswali ni kando haifanani na wengine moyo wako ukikwambia ah bwana hii raka ya pili upuze waambie ni ya tatu na sirudishi na naendelea hii ndio dawa ya mwenye kusahau akikwambia ah leo umesujudu sijda moja mwambie silipizi ya pili silipizi sijda ya pili utatosheka na hii moja endelea toa salamu usipofanya hivyo hautapoa usipofanya hivyo hautapoa dawa kubwa ya waswas qahri matabibu wa nafsi huwa wasema dawaun nafi ya alwaswasul qahri ni mukhalafatul qalb kukhalifu ile moyo akikwambia ah ingo yako umeswali yalikuwa pale ulipopita likangurika na najisi kuna mtoto utambaa wewe uliruka pale basi na maana ile nguo yako imebeba ukienda ukiiosha ile nguo kuisha lako huu utakuwa mgonjwa maisha hautapoa lakini ukiuambia moyo wacha leo ni swali na najisi wacha nisali na najisi leo leo nitasali na najisi swali wala usishughuliki na wallahi utapoa hii ndio dawa yake lakini ukiusikiza moyo wako kwambialo mwisho utakuwa na watu uweze kuwaona tena utaifungia ndani utatoka tena tushawaona watu namna hiyo hawaisi yua hawaisi usiku hawaisi mtana wako ndani ya shimo hawatoki hataki kuona tena jua wala mne hajui huko nje ni mtana ni usiku hata hajui na wakitoka wanaelekea kwenda choni nguo hupandishwa mpaka kwenye mapaja mpaka mapajani na miguu huinua hivi juu kama matandu asiguse chochote kwenye ardhi hatia nini kuna mwana kwenye nyumba hutambaa huenda akili yake amwambia huenda nitambaa hapa kwa watamkojo huenda mfanya hivi a'udhu billah utakufa kabla siku zako bado huyu mtu atakufa moyo wake utakufa kabla mauti yake yenyewe haijaja atakuwa gofu la haula wala quwwata illa billah akienda choni amefanya haja sasa yuajiosha la ilaha illa allah kutamwayo wa mai hapo kila kijosha mbia bado kila kijitamba bado kila kijitamba bado ndro ya kwanza ndro ya pili ndro ya tatu yeye huitamba ndo ajitawadha a'udhu billah huwa tapoa lini anaacha kupoa huyo tamalizike hivi wal iyadhu billah kwa hivyo huo ni waswasi dawa mwenye kitabu kwa nini fayatrahu utupe usiusikize moyo kwa sababu ukiusikiza wallahi utaufuga waswasi wako akifumba swala Allahu akbar akwambia shetani amwambia hayo ushatoa kitu vunda swala katawe tena kuna kitu kimetoka wewe yua wewe aze kujiambia yeye kweli avunda swala ndio kutawama akirudi Allahu akbar hajamaliza dakika moja ambaye imetoka tena atavunda atakwenda kuta sasa wewe utakwisha kutawama hautapoa kwa hivyo dawa nini fayatrahu utupe usiusikize moyo hata akakwambia wewe hauna udhu mwambie leo nitaswali bila udhu leo nitaswali bila udhu na wala usirudie tena na hata kama ni kweli ukutawadha utasamehewa hata kama ni kweli ukutawadha utasamehewa kwa sababu wewe ni mgonjwa madhuru wakadha fil wudhui na vile vile shakashaka zikimzidi mtu kwenye udhu yuwatawadha mara ashamaliza kutawadha ashaleta dua ya kutawadha ambe ah wewe pale ile masikio kupangusa vizuri yuarudi maskini mara amwambia ah wewe hukoosha vizuri shingo kweli uso kaurudi kaosha uso vizuri amejawa na shaka kwenye udhu mara moyo amwambia ah yale maji uliotumia uliotawadhia ile maji ilikuwa si mazuri ilikuwa moto moto ilikuwa na harufu rudi utawadhe tena la haula wala quwwata majuz hadha utamfuga shetani awe saa zote na kuvuvia kwenye moyo wako walghusl na kwenye kuoga ameoga hadath ya janaba akitoka shamaliza ambe ah wewe unajua pendo ulipooga janaba kuna sehemu fulani ya ngozi ikudaramai na wewe umeswali sasa rudi kwanza uoge vizuri alafu na hiyo swala uilipe na yeye maskini umemsikiza moyo wake yarudi yuenda yuoga tena maskini ajitie maji mara pili arudi asalite wala haula wala quwwata illa billah ma tantahi hautamaliza na ile mara ya mwisho utakao kuswali bila waswasi kitu gani kilikupa yakin na hiyo mara ya mwisho pia hukufanya vibaya itakuwa mara zote ufanye waswasi mbona mara ya mwisho utaiswibu ah hadha yadullu ala annahu shaytan yuwaswis alayhi wa izalatun najasa na shaka zikimzidi au waswasi kwenye kuondosha najisi. Nguo hii imeingiwa na najisi. Mahali padogo hapa kwenye mkono pengine kidogo kitone cha najisi mtoto chochote itakwenda kufuliwa nguo yote. Subhanallah. Na ni mkononi hapa kidogo. Nguo nzima yenda kufuliwa. Ukimuuliza imeingia najisi. Sasa imeingia najisi yote. Yote. Kwa nini usioshe pale penye najisi? Hiyo ndo kufuga waswasi sasa. Ataitukua nguo nzima itupe nda kuitia kwenye bafi kuiosha. Sababu nini imekojolewa? Na paka au na kijana. Sasa kijana huyo alikuwa na mkojo wa ndoo nzima iroache ireke nguo yako nzima aloame mkojo. Osha pale alipokojoa. Atakwenda kuifua yote. Kisha wewe wataka usiugue waswasi, utaugua waswasi tu Sheikh. Lazima utaugua waswasi. Nguo ikioshwa ummatu Muhammad tumekhafifishiwa ikiingia najisi. Osha tu ile sehemu fa ibaki yao ndele na shughuli zako. Lakini ukitaka kujifugia waswasi shore yako wewe mwenyewe. Nguo imetiwa najisi hapa, naenda kaisugue mzima tajua na. Kisha ukishakuiosha yote atakwambia wajua wewe ulipoitia kwenye ile ndoo ya maji waifua, yale maji yote pia huwa yamenajisika. Sasa wewe hiyo nguo umeianika lakini ile maji mzima kwenye ndoo pia imenajisika. Sasa fanya nini? Sasa itukua hiyo nguo, nenda kafungue mfereji wa maji chini usikinge ndoo, uifue kwenye mfereji. Hiyo ndo dawa. Ile maji yakiingia yaende. Maji yakishuka yaende. A'udhu billah. Angalia shetani anavomtezea. Atakwenda afungue mfereji na chini asiweke ndoo. Ile maji yasipate kukingika. Haya afue nguo huku mfereji washuka maji eh? Ateze maji, ateze maji yeye anaufua. Atatezea maji pale. Akimaliza shetani amwambia sasa imetwahirika kwa sababu hukukingia hukukinga kitu chini. Nasallallahu alafia. Wallah hadhi marad khatir. Haya ni maradhi yamfanya mtu mwisho hata yatazanda katasi abudu tena. Wal iyadhu billah. Ni marad khatir jiddan. Kwa hivyo mtu mwanadamu au mu'min hafai kutasahal. Huu moyo chunga sana. Sio kila nalokuambia wewe wasikiza. Ukufanyalo ukwambia ukufanya vizuri. Ufanyalo ukwambia ukufanya vizuri. Umepita mahali mai barabarani labda haya mai huenda mai ya choni, haya mai lilioingia huenda mai ya hivi heme. Akisikilia nyumbani atalifua sugar lot kutoka na mwanzo mpaka mwisho, na limeingia mai kule tini tu alikooshe kule amalize waswasi, atalifua lot hatia nini? Nilipotoka barabarani sugar langu limedara mai nde. Wala haula wala quwwata illa billah. Kwa hivyo mtu ataka falyatarih shakki waswas na shaka aiwache, na afanye mambo kwa yakini ile ya mara ya kwanza, na hata moyo ukakwambia haukufanya wewe endelea na ibada yako, waambie wacha leo niifanye ibada bila udhu bila chote swali, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusame bidhinillah, kwa sababu wewe ni mgonjwa na wahitajia matibabu. Kwa hivyo ile kwa ile dharura ya matibabu, hiyo ndio fardhi yako. Hiyo ndio nini? Fardhi yako. Ameenda choni, na hii sana utokea kwa wanaume, amefanya haja ndogo, amejisaidia haja ndogo, amejiosha vizuri, amesimama utawadha, mara shetani anambia umetoa kitu, kulikuwa kuna mkoyo, kuna mshipa bado hauyatoa na umetona sasa, na yeye atakushughulikia ndio angalia arudi tena tutane aikohoze tabsikia kochonya ikohoza aikohoze aikohoze ati hukamua ile uko mishipani, utajitomoa roho yako na hautapoa. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah asema adh-dhakaru kadh-dhar'i. Dhakar ya mwanamume kama kiwele cha mbuzi. Idha stadarartahu darra. Ukikamua kitatoa maziwa. Na dhakar yako ni hivyo, ukikamua mkojo utatoka. Wa idha taraktahu qar. Ukiachilia titi kwenye kiwele cha mnyama ukaachilia usikamue maziwa, maziwa yatatoka, si yatakwama. Ndio dhakar yako mwanamume. Ukisimama baada mkojo itakwama. Ukikamua itatoka. Hii ndio ilivyo. Kwani sheria imekulazimisha na ule mkojo uliobaki ndani ukamue utoe? Alikwambia hivyo sheria? Wewe kaa tutama baba ukionosha ndo zako. Haketi ujambi eh labda imetoka. Labda imetoka. Kila kikenda haja kisimama yeye ukwambia mshipa yake umetona tona kitu. La haula, maswali mingi alafu kwenye hii masala haishi. Sababu ni hiyo. Uacha utone hata kama unatona, uachilie na utone. Mtume sasa amesema nini? Chukua maji, fanya nadhi, rushia, piga maji alafu shika ndenda zako baada ya kuvaa nguo. Usishavaa nguo leo una shida kutoka mani, umefanya waswasi kama kuna madhi yamepenya au mkojo au chochote, vaa suruali yako au kikoi, tunda kutala maji, piga pale mahali pa dhakara. Kila ukiangalia utajiambia ni maji, kila ukienda hii ni ile maji nilorushia hapa, ndio hivyo wasiwasi wako utakata. Hivyo ndivyo mtume alituongoza kwenye hadithi tufanye kwa ule mwenye wasiwasi wa kutona tona madhi ama mkojo. Dawa yake nini? Simama tu kwa kutala maji, baada ya kuvaa nguo rushia pale mahali padaka. Shetani akikwambia umetona kitu, mwambie haya ni yale maji ile rusha chona. Hivi ndivyo mtume alivyotufundisha tufanye ikiwa mtu ana wasiwasi na masala kama haya. Tayeb, naktafi bihadha kwa leo, tutakoma hapa insha Allahu taala. Sasa anataja ahwali zingine za sujudu sahwi, tutakuja kuziendelea darasa inayokuja insha Allahu taala. Naktafi bihadha القدر.